Why don't you just talk to them? Just like you. Gets them every time. Tom and Jerry are about to start over. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. That's my girl. Ones where I can see them, witch. Wow. Friday! TV. ابي بيدنگ بي كوزتا قادرينيش ابي بيدنگ بيت ليكو الان جاور او دو روش جانوالين ديار نيا هر وقو من وان کرد ابي دوشو نكي تر روشت بيت نا من دلنيام كبه ديوارك اصر كوتو وچوتا نو دير ركو حتا اكو يما چاو ديري ديوارك بكين سر انجام هر دار ركويت سپاس من گرام اوا او با خوانکه یا بینی تان هر وقت پیموتن او توابو برز ما دیلین دایکی بالا اما برای پچوکک اما التیم فوش لفن که پیشتر بوان باز کرده بوید اتوه لم دیره کرب کهید وانیا باله پیشتر وک با خوان ل امنس کارم کردو دل نیام که سود مبه تمنه چنه 50 سالم اوکچا منالی تو یا بله ناوی کوزتا خوش حالم ببینینت زور باشا برس فوشل وین تکا زنگی که اجنی بو اماده بکا برا بچوکا کد اخم سرکار تاکو لسبینی و لگل تو ایش بکات زور سپاس اروها ناود کوزتا بوانیا رد پیم کبچید لخوندنگای کچانا کب خوانید باوکا اتوارم چم مخوندنگا دل نیام که اتوانی ببی بخوش که کی زور نایب روشانه چه جوری یاریک باویتی؟ سیری روبینگی اساموت کردوا؟ اودری، او حق نیه، من ویستم او پرسیاره بکم من نگران مبا، همیان لره زور جیاون بای زور مراقیانه بزانن، لدره و چیه گذارید؟ بیتریز، دیسانه ما وادره کوه، گیز پینده که به تو نیه من چارلوتم، کسی تا تو حزیره چه میوه که؟ ها، پیم بله من حزم شلیکی دست کرد؟ شلیکی دست کرد؟ اوانه چی؟ شلیکی که لماره که زود ریجو چه دوایا؟ یه اگه کیوینیه که لدشتکا نارود؟ کمک ترشا، بلام اگر لگاتی بیاسا کردن بنا دارستانم بخوید زور بتاما زو خوشا، خوزی تعطور دارستان جیاوی؟ هی، تو حضرت جور شیرینیه که؟ استاد جور شیرینیه که بایدی؟ خوشتی خواهدن چیه؟ شیرینی انگلیسی هزانی؟ اوانی چی چار رو، نه همین خوشتی شیرینی فرانسیه؟ اتوانی، سی چوهدانه به یک و بخوید؟ خودان ازانم بهوی اووا، بازی او کریمم بو کردن که پیشتر خوارد من لو شاره کنو کندیلی بو ده اووا، منالک نایو چارلوت بو و تی که پیشتر ارگیز لو کریمی نخوارد حسگار جورین ببی خوا بای لکاتی باز کردنی بو منالکا او لبه کتامکیم بیرد بیت اووا ایسا کاتی اوی بچی تو بو بشن او خویی که بازو کاتیات دای چی بالا مولاتی زیارتی چی تنها یک ساعتی او تاو کزنگی اوار لیا اتوانی سبینی چی رو که دریاش پیوی حافظ کاترین خو حافظ باوکا اتم بین موا بای بای پیویز با نیگرانی نکرد بر از ما دیلین بیستو مالا نیوان و خوندکرانی که خرانو در جر چاو دیری کچانی شهانه شیطیایا همیان کچی باشن اودری کوزیتا وره کوزیت بابچی سیره بکن کازت گوید به دیواره که و بنه اتوانی زور برونی گوید لبه شقامه که گشتی لیا لدیوی ام دیواره و بیستومه که شیروفی دوکانه که زور سمره هیا هیشونه که یک شهری بیزی جرج بفروشه بم دویانش ماری جرجکان زیای کردوا هستی که سیره لبروی نتوانین درو ببینین کلمان و نزیکا گو مالدن گیلم جوره ابتو خیالی زور شتکین سیر کن ام جاره انگالیس که یا تو بلی چی جوره کسی اگلی بخوره فروشتنی کتایا اله اگر نکری لدستی دی او پیوا روشک پیشتری شماش دیود تو بلی کی توابید دنگی زنگا که یا باب روی باوکا باوکا هیچ گرانکاریک هبوه؟ تو باشی؟ اوان اندیسان سرگی پشلکان همو دستکوتکانی امرم دزراون سرگی پشلکان؟ لشقا مکانی پاریز گروپی گی تاوانکاری بناوی سرگی پشلکان لدرنگانی شو دا تاوان انجامه هم حالی استار رینا داد که هزی چکدار ترخام بکیم با شوین کوتنی جانوالیان بله من تواو لگلتام هر وگمانم کردوا گنجاوتر وابیر بکنه و کدمه که حالاتو با شوانه کتر شوان کوتینی جانوالیان با ماوی که کاتی را گیره سرن جی خواه مخواه مسل یکولینوی سرو که بشیل کن واب که تکه با نفرت بی جانوالیان اما باوات های ناید که کولم ماو درنگ بیازو بم دستانه خومت گرم کازیتا چارلوت نتوانی بخوید منی شروحا با پیکوا سیویک بخوین چون سیوکو دستکوت پیاندو تین که نتوانین محروزی خوما سوی بخشا کلی بگین بلام اگل از زویه که به دوزره دوا اتوانین بیهنین با شوره و بیخوین آه سرکا باز خوشا جوان بیستوه بو چی منم بیستوه؟ تو لشیرین خوابوی اودری او راسته هی تجور اوازیک بو گوزید اوازیکی سور خوش بو بلام لوش اچو کمک دلتنگی تیا بید اکرید فلود بید تو بلی بیجنید چونکه قد خیه بشو امر بجنن خوشککانیش نزنن چون فلود بجنن گواتا براستی لطرم هاتوا آوازا بابرین کوزید بید. تو بلی لخندرگای میوزیک بید لوانه شا فلوژنی که بگانه بید تو بلی تمینی چن بید کوره که کسی سالا من گوره درا چاوکانی وکشینی در یاوان محالا ای خوایا او دری دیزم بدم خیال و مرو او همو تن چیه کن لیرا ها بیم بلن دایی کی بالا ای چندین درزلم دیواره هیا داوای لبودنه کم دای که بالا گوه من بو فلوته گرتوا کلدر و دنگیت همو تان بم دوایانه اتوانن گو تان لم اوازه بی وانیا همون بسی اویانه کر ابید که او فلوته بشنید تو بلی چه جوره کوریک بید کور ای دای که بالا ایم اگرین و نزاکای من تواوکین بابرین کوزید من بوده دای که بالا یا چه بیری لوا اکرده و تنها لبروی بیوی بزانی که افلو تا اجان سرزنش بکرید بیتنوه سیر بید خوزگه او دیوی دیوارکم ابینی خوزگه برز ما دیلین جیان لیرا با براورد با اوکاتی که سروک شاروانی بوید ابی وک زندان وابید وایا زندان برز ما دیلین تو براستی لجیانی ایره رازید تو جیواز لجیانی نو زندان کاری نو زندان به هیچ جور خلاتی نیا کاری ایره جیواز ساده ترو سرنز راکش تره سرنز راکش؟ اویم شونه هیتی جوانترین بزهیم رو وکانه برز ما دیلی واق ساکت وک بلی کاتت لزیندان بسر بردو او دی سندن که فلوتکه وایا تو بلی چه جوره کسیک پیشنه دوش حزکی بزنی؟ بلام شنینی آوازی که انت خوش حزکم زنم چه جوره کسیکا حزکم بزنم ابی او بی که کوزه تا باسیکا بابسین که بگرین راکا اگر بود رخته ازر بکوم تو بلی بجانم در رو ببینم بتنیا خود بسر ایری اثر کوي هیڅ بینی بله پی اچه کسی کی زور دل نرم بیت و بشترا بیا دنگ بین در باری مسئله هموان نا اوچی دبن ازانی هموان خون بشازادی کوا بینن شازاده؟ بله زد خیره ورا باشتری شوی من گرتوا گوزید تو امرو چجور چیروکیک من بو خیلی تو با امرو چیروکیکیک چه مسی که بخینی نوا کمک غمکی نوا دوباره دنیا گریز که همیشه بم که دانه دنید تو بلی چجور کسی که دیاده بنیشد کشه که یا ماریوز هیس نیه I'm not afraid of the dark. ون تی وی. حالا با قربان دادم. کتار من که. به ما شروع. خبر کاتیل سری بهت معلوم اند. دستم بری. دستم بری. خوش حالم نه پروگرامی نوی و انتام دم میوانی مالا کانتان خانی و شقه و اشتانت زوره ها عردو مر میوانه ده هندک براحت من خون اسمه داره لنا پروگرامی چشم نیم بزینم تیه کردی غارم در آسون دکل گری هات استدزوی بسئله کرده مویان باس پتا تفین سریانتی منت لو داره اتو سریانتی افکار تفین والله هم جزری و تناکم بس زي كتير زوج قدرت دست باينه وي نعم ده تبي اتوامني بس تاني بظن اوت يعني اجرك ليرة فكريه كليرة كليرة لبيت البروجرام شي وين خبرنا كدرس كنا ولينا قوم بلا او ارد الان بكره او يا شيف درين دول ما او حزيده دول ما بجنانيه اشتكى هم